Kapag tumitingin ka, natutunaw ako. Bakit kapag lumalapit ka, kumakabog ang puso ko? Bakit kapag nandito ka, sumasayang araw ko? Lahat ng bagay sa mundo parang walang gulo. Bakit kapag nakikita ka, parang nasa ulap ako? Bakit kapag kausap kita, nauutal, utal sa'yo? Bakit kapag nandito ka, nababalik? Kasama kita, ang mundo ko'y nag-iiba. Bakit kapag kapiling kita, ang puso ko'y sumisigla? Bakit kapag nandito ka, problema ko'y nabubura? Ikaw ang aking pag-asa at ang tanging ligaya. Sa isang sulat mo ay nabiyag ako. Napaibig ako.